500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przy potężnym wsparciu kibiców w Polsce siatkarze pokonują faworytów Euro Serbów. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze w 1/8 wielkoszlemowego turnieju US Open. Czwarta fala pandemii rozpędza się, wczoraj prawie 400 nowych przypadków COVID-19. Polscy siatkarze pokonali po dramatycznym meczu Serbów broniących tytułu Mistrzów Europy. W drugim meczu siatkarskiego Euro biało-czerwoni wygrali 3-2. Polaków w Krakowie wspierał komplet publiczności, 15 tysięcy kibiców. Do zwycięstwa zespół poprowadził Bartosz Kurek, zdobywca 22 punktów. Zdaniem trenera siatkarskiego Grzegorza Rysia mecz mógł się podobać. Serbowie nie odpuszczali. Starali się wykorzystywać wszystkie okazje, aby zdobywać punkty. No i ta końcówka faktycznie przyniosła sporo emocji, ale dla mnie najważniejsze było to, że w tym trudnym spotkaniu byliśmy nieznacznie lepsi i też jest to bardzo ważny prognostyk przed kolejną fazą turnieju. Trudno podejrzewać, że przegramy z następnymi zespołami typu Grecja czy Ukraina, ale na pewno też ważne jest, żeby wszystkich zawodników mentalnie przygotować do fazy pucharowej, która już będzie decydowała o zdobyciu medalu na Mistrzostwach Europy. Wieczorem kolejny mecz naszej drużyny. O 20:30 Polacy rozpoczną spotkanie z Grecją. Następną rywalką Igi Świątek w Nowym Jorku będzie Szwajcarka Belinda Bencic, mistrzyni olimpijska z Tokio. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z 7 Polka wygrała ze Stonką Anet Kontaveit w 3 setach 6-3, 4-6, 6-3. Tata Igi Świątek, pan Tomasz, mówi, że córka ma jeszcze co poprawić. Musi na pewno lekcje odrobić własne, bo generalnie widać, że wszystkie te inne zawodniczki są przygotowane na Igę i to one odrabiają te swoje zadania. To właśnie miało miejsce z Tunezyjką ostatnio, z Greczynką. Ewidentnie widać, że te dziewczyny wychodzą już na Igę zupełnie inaczej nastawione. Jest jeszcze jakieś tam pole do poprawienia właściwie u Igi i musi jakby wrócić do starych swoich zasad. Gry takiej, która kiedyś sprawiała dużo przyjemności i radości. Awans do 1/8 finału to najlepszy wynik Igi Świątek w US Open w karierze. Co więcej, została także drugą Polką w erze Open, która zagrała w 1/8 finału wszystkich imprez wielkoszlemowych. Coraz więcej nowych przypadków koronawirusa. 389 zakażeń COVID-19 potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarło 7 osób. Tydzień temu w sobotę zakażeń było o 99 mniej, mówi wiceminister Waldemar Kreska. Ten trend niestety utrzymuje się już na dość stałym poziomie. Wykonaliśmy ponad 41 tysięcy testów, no ale także widzimy, że przybywa osób, które trafiają do polskich szpitali. W ciągu doby przybyło 8 osób zakażonych koronawirusem. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 900 tysięcy Polaków. Najnowsze dane resortu zdrowia poznamy po 10. Muzyka serialowa i wieczór premier. Tak minął sobotni wieczór w opolskim amfiteatrze podczas 58. Festiwalu Krajowej Polskiej Piosenki. Drugiego dnia publiczność bawiła się na koncercie Wielkie Przeboje małego ekranu. Artyści wyśpiewali utwory muzyczne, które znane są z filmów i seriali telewizji polskiej. Zaczynamy! To jednak to są polskie piosenki, polscy artyści. No, lubimy posłuchać naszych wersji. Festiwal Opolski zawsze generował dużo hitów. Witold Paszt, wokalista zespołu Vox. W Przeboju dzisiejszego wieczoru te hity usłyszymy. Dzisiaj ta piosenka też jest nie z tego świata. Janusz Radek. Tak, gdybyśmy ją puścili 22-latkom, oni by się zastanawiali, czy to nie jest jakiś francuski surrealizm. Ten dzisiejszy koncert będzie specyficzny, bo się kojarzy z obrazkiem. Ja już tutaj za kulisami stojąc, czekając na nasze wyjście, odśpiewanie naszej sztandarowej piosenki, odgadywałem sobie melodie z różnych seriali. Myślę, że to będzie fantastyczna podróż sentymentalna dla widzów. Podczas koncertu w Opolu Bartek Daryło zdobył nagrodę programu Trzeciego Polskiego Radia dla najbardziej obiecującego debiutanta. Wręczono również nagrodę główną imienia Anny Jantar. Laureatką słynnej Karolinki została Ania Bercen. Wieczorem w Opolu koncert upamiętniający Krzysztofa Krawczyka, a także piosenka literacka. Za godzinę początek pikniku jubileuszowego, który upamiętni 50. rocznicę odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Program w scenerii Ogrodów Królewskich i Arkad Kubickiego jest wyjątkowo obszerny, mówi Izabela Witkowska-Martynowicz z zamku. W programie mamy koncerty, a w nich Walce Wiedeńskie, ale także, uwaga, Gwiazdy Wieczoru, Bilon i Nowa Ferajna, prezentujący premierowy materiał z najnowszej płyty Warszawski Rap. Będą także pokazy fechtunku i broni historycznej, mody i etykiety XVIII wieku. Mamy nadzieję, że uda się lot balonem nad Zamkiem Królewskim. No i przywieźliśmy też szereg atrakcji dla rodzin, w tym spektakle Legendy Warszawskie Teatru Lalka, Happening, Motyle Teatru Akt, a także inne pokazy plenerowe. Piknik potrwa do późnego wieczora. Kolejny serwis za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela prawie w całym kraju słoneczna, miejscami tylko trochę chmur. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum, do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w Falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? No, jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. You get a line and I'll get a pole, and we'll go fishing to quiet hole, honey, well, baby mine. You get a line and I'll get a pole, honey. You get a line and I'll get a pole, honey. You get a line and I'll get a pole, and we'll go fishing to quiet hole, honey, well, baby mine. That's my favorite. You get a line. I'll get a pole, honey. You get a line, I'll get a pole, babe. You get a line, I'll get a pole. We'll go down to the crawdad hole, honey. Oh, baby mine. Get up now, you slept too late, honey. Get up now, you slept too late, babe. Get up now, you slept too late, crawdad. Oh, baby mine. What are you gonna do when the lake runs dry, honey? What are you gonna do when the lake runs dry, babe? What are you gonna do when the lake runs dry? Sit and watch those crawdads fly, honey. Oh, baby mine. You get a line, I'll get a pole, honey. You get a line, I'll get a pole, babe. You get a line, I'll get a pole. We'll go down to the crawdad hole, honey. Oh, baby. Dzień dobry, Franku Poranku. Witam serdecznie panią Elizabeth Mitchell, która zaśpiewała przed chwilą tak pięknie. I witam kogoś, kto tak jeszcze piękniej się teraz do mnie uśmiecha. Dzień dobry, panience. Dzień dobry. A jest z nami Krysia. Krystyna zmieniła się, ponieważ przed wakacjami na własnym nosie miała piegi dwie, a teraz ma ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a teraz ich nie zliczę. Co to się stało? No w sumie nie wiem, nigdy nie liczyłam twoich piegów. No i nie musisz, dodają ci uroku i są cudowne. Dzisiaj na szczęście wszyscy je doceniamy, bo kiedyś, kiedy ja byłam mała, to wtedy dziewczynki wstydziły się i chłopcy się wstydzili, że gdzieś tam na nosie siadła jakaś kropka i próbowali to wybielić. I po co? To jest tak urocze, tak piękne. No i w kolorze tego, co tam na nosie sobie teraz nosisz, jest coś jeszcze, co przyniosłaś do naszego zagadkowego studia. Kasztany. Aha, skąd je masz? Z ogródka, z drugiej strony naszego studia. Ale zobacz, jakie to ciekawe, one wyglądają trochę jak krowa, są łaciate. No tak, mam dwa łaciate, które można nazwać rodzeństwem, bo są z jednej łupiny. Naprawdę? I... Dwa z jednej? Tak. Pokaż, takie piękne, mogę dotknąć? Takie do połowy białe. Jakie pachnące, świeżutkie, tak. One powinny dojrzeć jeszcze, wiesz? Ale wiesz co, skoro ty o tych kasztanach... No jeszcze mam takie dwa bardzo duże kasztany, które też były razem. Takie duże rodzeństwo, w ogromnej łupinie były. To starsze rodzeństwo, ponieważ jest już ukształtowane, niełaciate, takie jak kasztan powinien wyglądać. Ale wiesz co, kiedy tak opowiadałaś mi przed audycją o kasztanach, to ja pomyślałam sobie, że ja coś ci pokażę. Zobacz, co wyciągnę z mojej torby. Ciach! Kasztan! Kasztan, tak, i to jest niezwykły kasztan, ponieważ kilka lat temu wędrowałam sobie poprzez park, to znaczy bardzo często spaceruję sobie po różnych parkach, ale wtedy to było absolutnie niezwykłe, ponieważ podeszła do mnie mała dziewczynka, popatrzyła mi w oczy i wyciągnęła przed siebie rękę i otworzyła pięć palców i powiedziała, to jest kasztan, se go weź. Ja mówię, no dobra, to se go wezmę. I ona mi powiedziała, na twoje szczęście, i uciekła. I ty wiesz, Krzysiu, ja go noszę w mojej zielonej, przepastnej torbie każdego dnia, ponieważ on przynosi mi szczęście. Powiem ci więcej, kiedy jest mi smutno, to wtedy wyciągam go ze swojej torby i zaciskam bardzo mocno w mojej dłoni. Dobra, chowamy mojego... mój kasztan już wylądował w torbie. Mam malutki kasztan, drugi się gdzieś zapodział malutki. A to ja mam do kompletu coś. Do tych kasztanów, do tych spacerów i do jesieni, która zbliża się do nas wielkimi... krokami. Podpowiedź numer... 1. Ten bardzo, bardzo pospolity dziś dodatek był kiedyś spotykany niezwykle rzadko. Posiadali go tylko naprawdę dobrze urodzeni. Bohater naszej zagadki symbolizował władzę, dokładnie na równi z berłem i koroną. Odnajdziemy go na malowidłach w grobowcach faraonów, ale także w perskim Persepolis na terenie dzisiejszego Iranu. Krysia ma go w domu. Krysi mama ma go w domu. Krysi tata ma go w domu. I my wszyscy mamy go w domu. W starożytnym Rzymie przedmiot ten był oznaką luksusu. Coś gdzieś? A czy to jest żywy? To jest przedmiot czy coś żywego? To jest przedmiot bardzo ważny. Dywan? Nie jest to dywan, tym bardziej latający dywan, ale uwaga, te rzymskie przedmioty robiono ze skóry. Nie były takie eleganckie, jak powstające w tym samym czasie w Chinach, bo te chińskie były tak z jedwabiu i z natłuszczonego papieru z bambusową rączką. Czy to były książki? To nie były książki. Do Europy trafiły późno, bo dopiero w XVI wieku. Najpierw do Włoch, czyli Italii, potem na dwór Ludwika XIV. Król Słońce używał ich ponoć, żeby chronić przed słońcem swoje kunsztownie upięte peruki. No to już powinno naprowadzić cię na właściwy trop. Czy to są liście? Robiono je z kosztownych, cienkich materiałów, takich jak chiński jedwab. Zdobiono frędzlami, kokardami, koronką, drogimi kamieniami. Malowano albo haftowano. Miały rączki z kości słoniowej, ze srebra, ze złota, często z wygrawerowanymi, powtórz. Wygrawerowanymi. Brawo dla tej pani. Inicjałami. Twój bohater naszej zagadki powinien mieć wygrawerowane. Tak? Wygrawerowane. Inicjały K.Z, prawda? I nie do końca. K.Z.K. Bo ty masz dwa nazwiska. Tak. Zapomniałam. Od taty i od mamy. Bohater naszej zagadki powinien mieć... Już? Tak, powinien być razem z nami wtedy, kiedy świeci słońce, ale także wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy z nieba pada rzęsisty deszcz. Parasol. Krysia stawia, tak, na? Parasol. Na pewno? Mhm. I po raz trzeci? Tak. Parasol. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Kolorowy lub czarny, wtedy się go rozkłada, gdy deszcz na głowy z ciemnej chmury spada. No i Krysiaku, numer telefonu podasz? Po wakacjach pamiętamy? Podpowiedzieć? 22 i... 22 i 7 trójek. Tak jest. Siedzę sobie na kanapie, a za oknem deszczyk kapie. Kapie z prawa, kapie z lewa i podlewa w parku drzewa. Pada deszczyk z burej chmurki na sałaty i ogórki. Kropi deszczyk na rabatki i podlewa w parku kwiatki. Kap, kap, kropla goni krople. Mam parasol i nie mogę. A jak zmokniesz o dziupinkę, to urosnę o drobinkę. Kap, kap, kropla goni krople. Mam kalosze i nie mogę. A jak złapie cię ulewa, to urosnę aż do nieba. Deszczyk na trawniki, pada deszczyk na chodniki. Na podwórze u sąsiada, ale pada, ale pada. Skacze deszczyk rachu ciachu po kominach i po dachu. Koty mokną, krople mokną, ale mokro, ale pokro. Kap, kap, kropla goni krople. Mam parasol i nie mokne. Deszczyk fika i na rynnie gra walczyka. Puk, puk, deszczyk w okno puka. Do zabawy chętnych szuka. Kap, kap, kropla goni krople. Mam parasol i nie mogę. A jak zmokniesz o dziupinkę, to urosnę o drobinkę. Kap, kap, kropla goni krople. Mam kalosze i nie mogę. A jak złapie cię ulewa, to urosnę aż do nieba. Kolorowy lub czarny, wtedy się go rozkłada, gdy deszcz na głowy z ciemnej chmury spada. A my witamy bardzo serdecznie panienkę Weronikę, która ma 9 lat. Kryśka, ile masz? 10. Już 10, jak przyszłaś pierwszy raz do naszego studia, to miałaś chyba 7 albo 6. Może 7 najmniej. Tak mi się wydaje. Szybko ten czas pędzi. No a my witamy Weronikę, 9-letnią, która dodzwoniła się do nas z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Weroniko, prosta to zagadka czy nie prosta? Prosta. Lubisz naszego bohatera zagadki czy nie? Lubię. Często używasz? Tak, jak pada, to używam. A w którym miejscu w twoim domu stoi bohater naszej zagadki? Najczęściej przy wejściu. Najczęściej tak jest w każdym domu. No to powiedz teraz to słowo, na które wszyscy czekamy. Parasol. Fanfary? Specjalnie od panienki Krysi dla panienki Weroniki. Weroniko, zbliża się jesień wielkimi krokami, ale jeszcze myślimy o wakacjach. Czy twoje były udane? Tak, były. A najwspanialsze momenty, takie, które kiedy zamkniesz jesienią oczy, to spowodują, i pomyślisz o tym, to spowodują, że na twojej buzi pojawi się co takiego? Uśmiech. Szeroki uśmiech. To jakie momenty? Na pewno miałam taki jeden moment, czyli wyjazd nad morze. Mhm. I co tam fajnego było? No, na pewno było ciepło i też zobaczyliśmy trochę kawałka lasu. Zobacz, jak niewiele potrzeba do szczęścia. A ja mam nadzieję, że ta przesyłka, która powędruje do ciebie już niebawem od nas, także sprawi, że na twojej buzi pojawi się wielki uśmiech. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. I życzymy wspaniałej niedzieli. Pozdrawiamy. Mhm. Pa, pa. Pa, pa. To ja powiem wam jeszcze, ponieważ ludzie mają wątpliwość z tym wyrazem parasol, parasolka, to posłuchajmy. Forma liczby mnogiej początkowo brzmiała parasoliki. Jednak z czasem została skrócona do słowa parasolki, od których później mylnie tworzono żeński rodzaj w liczbie pojedynczej, czyli parasolka. Stąd do dzisiaj w naszym języku funkcjonują dwa słowa: parasol i parasolka. Ale chyba parasolka to jest od słońca, a parasol od deszczu. Można sobie tak to wyobrazić. W każdym razie rozgraniczenie jest. Ja dzisiaj w nocy właściwie wróciłam z Sopotu, w którym prowadziłam takie spotkania dotyczące absolutnie wyjątkowych książek, bo to są książki, najlepsze książki, wybrane przez wspaniałą kapitułę dla dzieci i młodzieży, takiego konkursu Nagroda Literacka Hestii. I wyobraźcie sobie, że tam zwróciłam uwagę na dwie osoby. I to były dla mnie najważniejsze dwie osoby, poza autorami, poza ludźmi, którzy występowali na scenie, to wśród publiczności zobaczyłam chłopca, który siedział, a właściwie leżał w swoim wózku. Chłopca, który ma dzisiaj jakieś 12 lat i on z takim uśmiechem na twarzy chłonął każde słowo. A potem na scenę wskoczyła dziewczynka o imieniu Ola i powiedziała bardzo wzruszającą historię i stała się też taką bohaterką tego dnia. Ola, 9-letnia Ola, rok młodszy od ciebie, Krysiu. O tej Oli za chwilę może, ale teraz o Borysie bohaterze. To chłopiec, który jeszcze niedawno biegał, śmiał się, rozmawiał, komunikował się z całym światem, pędził do szkoły i niestety dzisiaj już nie może tego robić. Komunikuje się z rodzicami i z innymi ludźmi, tak jak ze mną, przepięknym uśmiechem. I tyle może zrobić. I dowiedziałam się od jego wspaniałych rodziców, którzy pięknie się nim opiekują, którzy kochają go nieprawdopodobnie i z taką miłością patrzą na niego, głaszczą go po głowie co chwilę, trzymają za rękę. Dowiedziałam się, że Borys kocha książki. Jest molem książkowym. Jego rękoma jest tata i mama i też w pewnym sensie jego głosem jest tata, mama, bo on sam nie może czytać, ale czytają mu rodzice. I kiedy zbliżyłam się do jego wózka, to obdarzył mnie tak pięknym uśmiechem, jakim potrafi obdarzyć drugiego tylko bardzo wrażliwa i bardzo dobra osoba. Jeżeli nas słyszysz teraz, Borysie, to ja cię z całego serca pozdrawiam. Jesteś dla mnie wielką inspiracją, a twój uśmiech będzie towarzyszył mi wtedy, kiedy przytrafią mi się trudne chwile. I na pewno jesteś wzorem do naśladowania i moim nauczycielem. Bardzo ci za to dziękuję. I właśnie w taki sposób zupełnie nieoczekiwany poznałam kogoś, kto być może najbardziej na tym świecie właśnie pokochał książki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekalki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Wiecie, pomyślałam, że przyniosę dzisiaj, po tych moich wczorajszych spotkaniach z wami, sopockich, przyniosę książkę, o której wspominaliśmy, ale nieraz to jest tak, że jest właściwie zawsze mało czasu i te książki tak przelatują, gdzieś zabłyśnie tytuł, nazwisko autora i już. A ta książka jest prawdziwym skarbem. Lato Narodos, Katarzyna Ryrych, niezwykle odważna, bardzo dobra i taka mądra osoba napisała tę książkę. Kiedy poznajemy tego drugiego człowieka, to już nie dziwi nas to, że ta książka jest skarbem, że zawiera tyle mądrości, dlatego że wyszła spod pióra kogoś, kto jest absolutnie niezwykły. Katarzyna Rylich także zilustrowała tę książkę. I tak pomyślałam sobie, że powiem wam o niej nieco więcej, bo wczoraj, kiedy rozmawiałyśmy na sopockiej scenie, wskoczyła na tę scenę 9-letnia Ola. A rozmawiałyśmy o inności, o tym, co jest normalne, co nie jest normalne, o tym, dlaczego tak śmiejemy się z drugiego człowieka, kiedy nie zdążymy go nawet poznać, tylko dlatego, że wygląda inaczej, że zachowuje się inaczej. I Ola wskoczyła na scenę i ze łzami w oczach powiedziała: proszę pani, a u nas w klasie jest Oskar. On jest inny, bo on jeździ na wózku i dzieci się z niego śmieją. I zmieniał już tyle klas i dotarł do naszej klasy. I on jest taki smutny. Ja nie pozwolę na to, żeby ktoś zniszczył jego życie. I wiecie co? I ona za tę piękną wypowiedź dostała od nas tę książkę. I potem przybiegła do autorki, do mnie, i poprosiła o autograf. Taki piękny, mądry dla Oskara, żeby dać mu siłę, aby potrafił stanąć, usiąść na tym swoim wózku przeciw całemu światu. I Ola powiedziała, że pomoże mu to zrobić. Pozdrawiam cię, Olu. Jesteś wielka. Jesteś również bohaterką nie tylko wczorajszego dnia, ale no, mojego życia. I powiem dwa słowa o tej książce. Bohaterów jest dwóch chłopców. Jeden nazywany Porszakiem, a drugi nazywany Turotem. Porszak, no bo to jest wyjątkowa bryka, luksusowa, ale od słowa auto, a auto od słowa autyzm. Czy ty znasz, Krysiu, jakieś osoby, które mają autyzm? Kiedyś w studiu był taki chłopiec i była taka dziewczynka, rodzeństwo. Mhm. Tak, to są dzieci, które może nieco inaczej się zachowują, bardzo nie lubią, kiedy się je dotyka. I tu pięknie jest napisane, dlaczego tak się dzieje, i postanowiłam, że przeczytam wam ten fragment, bo on jest bardzo, bardzo ważny, żeby uświadomił nam, czym jest autyzm, czym jest zespół Aspergera także. Porszak mówi tak: stałem pod prysznicem, woda przenikała do mojej bańki mydlanej, a potem znikała w odpływie. Dawno przestałem się bać, że razem z wodą zniknę i ja, więc prysznic stawiał mi i sprawiał mi prawdziwą przyjemność. Najbardziej trzeba było uważać przy wycieraniu się ręcznikiem. Najpierw należało wepchnąć go do bańki, a potem jak najmniej nim manewrować. To zawsze trwało bardzo długo i dlatego nigdy nie uszkodziłem swojej osłony. No i widzicie, jak wiemy, że te dzieci z autyzmem czy z zespołem Aspergera są w takiej bańce, muszą tam mieć swój komfort i bardzo nie lubią, kiedy my wyciągamy ręce, przytulamy, głaszczemy, dotykamy, całujemy, bo dla nich dotyk nie jest czymś przyjemnym. Ale poza tym to są bardzo często nieprawdopodobnie zdolne, inteligentne osoby. Osoby, które absolutnie trzeba szanować i naprawdę z nimi się można zaprzyjaźnić. I tak pięknie Kasia Rerych pisze o ludziach, którzy mają taką urodę umysłu, bo to nie jest nawet choroba, to jest uroda umysłu, która nazywa się właśnie autyzm. Jest drugi bohater, który ma zespół Tureta. Słyszałaś, Krysiu, o tym? Nie. Zespół Tureta to jest coś takiego, że człowiek ma niekontrolowane napady tików, grymasów, albo na przykład nachodzi go coś takiego, że nie potrafi powstrzymać strumienia słów, i niekiedy są to takie słowa, od których uszy więdną. Tak się po prostu zdarza. Krysia się śmieje, ale tak jest. I taką dziewczyną, która ma zespół Tureta, jest Billie Eilish. No, to jest gwiazda, osoba, która śpiewa nieprawdopodobnie piękne piosenki, bardzo zdolna dziewczyna, bohaterka naszych czasów. I ona, słuchajcie, potrafi wyjść na scenę i kiedy taki atak ją złapie, to wtedy rzeczywiście ona pozwala, aby z jej twarzą działy się różne rzeczy, bardzo niekomfortowe, bardzo dziwne, i świat na to patrzy. I ona poprzez tę swoją uwagę i odwagę uczy ludzi, że też ma prawo stać na tej scenie, też ma prawo wśród nas być i ma prawo po prostu zachowywać się tak, jak potrafi. No i tutaj przygody Porszaka i Tureta. Wspaniałe. A Rodos to są rodzinne ogródki działkowe. Ale wydaje mi się, że i tam można przeżyć przygodę swojego życia. A gdzie są te ogródki działkowe? W każdym mieście i miasteczku. Wszędzie. I być może na każdych ogródkach działkowych, czy w każdych, rozgrywa się właśnie taka historia i taka przygoda. No dobrze, myślę sobie, że teraz i Porszakowi, i Turetowi, i wszystkim wspaniałym, zagadkowym słuchaczom zadedykujemy najpiękniejszą muzykę świata, muzykę klasyczną. Nigdy nie mówcie o niej poważna, prawda? Mhm. Zatem będą to wspaniałe, zachwycające dźwięki Allegro di Molto, które wyszło spod pióra, a tak naprawdę z samego środka serca geniusza wszechczasów, który kiedyś był w waszym wieku i został zaproszony na niedzielny obiad do cesarza Józefa II. Krysiu, jak ty zachowujesz się przy stole, kiedy ktoś zaprosi cię na obiad? Cóż, odżywam noże i widelca, tak jak trzeba, jak mnie mama uczyła. Nie wstaję od stołu, dopóki wszyscy nie skończą posiłku, chyba że po prostu muszę. Grzecznie się zachowuję, jeśli coś jest daleko, na przykład jakaś potrawa, którą bym chciała, to nie sięgam po nią przez cały stół, tylko proszę, żeby ktoś mi podał. No i starasz się zachowywać grzecznie, a wyobraź sobie, że mały Amadeusz zachowywał się niespecjalnie grzecznie, dlatego że nie to, że się śmiał, on po prostu rechotał, brał sobie tam, nakładał na talerz co tylko chciał, rozmawiał z pełną buzią i zachowywał się dokładnie tak, jak po prostu chciał. I wyobraź sobie, że oburzyło to niesamowicie generałów, którzy byli przy tym stole również, i generałowie bardzo się zdenerwowali, poszli do cesarza i powiedzieli mu, że jak cesarz może pozwolić na takie zachowanie. No a cesarz Józef II powiedział tak: drodzy panowie, generałowie rodzą się codziennie, a Mozart urodził się na tym świecie jedyny raz, także dajcie panowie mu święty spokój. Zatem posłuchajmy muzyki tego, który nie bez powodu został okrzyknięty geniuszem wszechczasów. Allegro di Molto. Krystyno, kto je skomponował? Mozart? No tak, a po co ten znak zapytania? To jeszcze raz, kto skomponował Allegro di Molto? Mozart. No pewnie. A wiesz, Krysiu, ile pan Amadeusz miał lat, kiedy występował przed publicznością jako młody pianista? Zaledwie 6. A wiesz, ile miał lat, kiedy skomponował pierwszą symfonię? Był rok od ciebie młodszy. To powiem ci jeszcze, że napisanie uwertury do oper Don Giovanni zajęło temu panu zaledwie 24 godziny. I zrobił to, jak to on, absolutnie genialnie. A teraz, drodzy państwo, zaprosimy was na salony do kogoś, kto miał dokładnie 24 lata i 10 dni, kiedy na świecie pojawił się genialny Amadeusz. Ten ktoś był ostatnim królem Polski. I ten ktoś nazywał się jak, Krysiu? Stanisław Antoni. Też na A. Wiem, August, ale on wcześniej miał na imię Antoni, tylko sobie zmienił. Bardzo słusznie. Wszystko wiesz. I jeszcze Poniatowski. Zatem jak przystało na naszą wyborną, zagadkową świtę, powitajmy z honorami jego królewskiej mości posłańca. Czyli to posłaniec, Krysiu? Króla? Antoniego Poniatowskiego. Nie, jeżeli króla, to Stanisława Augusta. Jeżeli nie króla, czyli młodego człowieka, który miał zostać królem, to Stanisława Antoniego Poniatowskiego, rzeczywiście. A wypowiedział te słowa jegomość Sławomir Szczocki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj na Zamku Królewskim będzie się działo. Oj, będzie się działo. Tak, z okazji 50. rocznicy podjęcia decyzji o odbudowie zamku przy współpracy Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej i Sportu mamy przyjemność zaprosić gości, młodych i starszych, na piknik jubileuszowy, w którym będzie można uczestniczyć w wielu, wielu atrakcjach, czyli grach, zabawach. A będzie lot balonem? Też będzie, rzeczywiście wieczorem. A każdy będzie mógł się przelecieć? Tak, ale myślę, że będzie straszna kolejka, ale warto chyba będzie postać. Ale my idziemy na koncert do rowaru. A co to za koncert? Mam, ja tu tylko nie pamiętam. Tak. Ale u nas też jest koncert. Będzie wieczorem. Jaki? Raperski. Ale wie pan, pani Sławomir, że mamy czas, być może przekonamy Krysię pana opowieścią. Czy nadworny posłaniec jego królewskiej mości pozwoli nam teraz chyłkiem bardzo cichuteńko zajrzeć do królewskiej sypialni? Tak, wprawdzie już o tej godzinie, to już król był na nogach i mocno pracował, ale myślę, że możemy troszeczkę cofnąć się w czasie i wyobrazić sobie, że jest godzina 6 rano, kiedy król otwiera oczy. Spał 6 godzin, dokładnie, i jeżeli bywał czasami na balu dzień wcześniej, to nie pozwalał sobie na to, żeby być na przykład na nim przez całą noc, bo tak naprawdę miał bardzo wiele obowiązków i wiedział, że rano będzie miał już gości na zamku i musiał być gotowy do przyjęcia ich. Czyli 6 rano, pobudka w sypialni. Wyobrażamy sobie, że otwierają się drzwi do sypialni królewskiej. Zrywa się z jakiegoś siedzenia w fotelu paś królewski, który pilnował całą noc króla. Był pod ręką, by na przykład królowi podać wodę, by królowi pomóc rano we wstawaniu. A również czasami bywało tak, że król tuż przed snem podobno przypominał sobie o czymś, co powinien zrobić rano, i wtedy paś miał mu przypomnieć rano, że no, coś tam było do zrobienia. A czy prawdą jest to, że przez całą noc jego ukochany służący, taki nadworny służący i taki najbliższy, właściwie jego człowiek w pewnym sensie, przez całą noc nadzorował gotowanie bulionu? Myślę, że znaczy, to jest tak, że na pewno ten bulion był przez całą noc gotowany. To jest tak, że nie każdy może wie, co to jest bulion, bo... Krysia wie? Wiesz? Wiem. To znaczy? Co to takiego jest? To takie rozgotowane mięso w wodzie. Taki to znaczy jest to rosół, ale bez niczego. Takie czyściutkie. A wyobraża pan sobie w karcie w restauracji eleganckiej rozgotowane mięso w wodzie? No nie, to by źle brzmiało. To by źle chyba brzmiało. Bulion brzmi lepiej. A, i z bulionem było tak, że jeżeli było ciepło, to nie każdy może mieć rano ochotę na jedzenie gorącego rosołu, prawda? To wtedy podawano go na zimno, a że był tak zintensyfikowany, tak wygotowany, to była tak naprawdę galaretka. Jadło się go łyżką. Ale normalnie zupy się je łyżką. No tak, ale nie w formie galaretki. Na zimno. To wyobraźmy sobie, że król Stanisław August Poniatowski leży jeszcze w łóżku, pije bulion zdrowotny, który był ponoć bardzo, bardzo pyszny. I co dalej się dzieje? Później przychodzi główny kucharz, Poltremokról sobie jeszcze leży w łóżku. Mm-hmm. Jeżeli było coś, co pojawiło się w nocy, jakaś informacja, to król w łóżku siedząc, bo właśnie on tak śpał na pół siedząco w zasadzie, mógł te listy przeczytać, mógł być może wysłać już jakieś krótkie odpowiedzi. No a przychodzi Poltremok. To jest w ogóle super kucharz, najlepiej wynagradzany kucharz w Polsce i chyba w tej części Europy. No i jakby do ciebie przyszedł kucharz z rana, to jak myślisz, po co? Żeby coś, jakieś jedzenie przynieść. No już była ten bulion, a kartka jołówek, on ma kartkę jołówek zwykle przy sobie. No to pewnie na życzenia kucharskie. Aha, czyli król leżąc sobie w łóżku wymyśla, co by chciał zjeść na obiad, ale też gdzie ten obiad będzie, bo niekoniecznie na Zamku Królewskim w Warszawie. Król miał jeszcze jedną rezydencję w Warszawie. Mhm, Łazienki Królewskie. Tak jest i mógłby na przykład zaplanować ten obiad tam. No musiał wiedzieć, ile osób będzie na tym obiedzie. No i to wszystko trzeba było ustalić. To jest taka ciekawostka, że na zamku jak przyjdziesz kiedyś, to być może dowiesz się, że na zamku nie było jednej stałej sali jadalnej. Król rano ustalał po prostu, czy to ma być w tej lub innej sali, w zależności od ilości gości. A wszyscy dokładnie spełniali te jego życzenia, bo to w pewnym sensie były rozkazy. Ale słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Dajmy pospać królowi. Chociaż jeden dzień w tygodniu. Zatem bo król śpi. Więc my, dobrze wychowani zagadkowi ludzie, po malutku, po cichutku, na paluszkach, wycofamy się dokąd? A na przykład do królewskiej łazienki. O, a ja nawet wiem, skąd się wzięła nazwa łazienka, bo łazienka to... Shh, it's oh so quiet. Shh, it's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never be so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. Another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. A no dobrze. Śpiewa jeszcze, w dalszym ciągu śpiewa Björk. Król nie śpi już na pewno. Jak usłyszał tę piosenkę, to nie ma na to żadnych szans. Zatem chyba najwyższy czas na ablucję. Krystyno, co to znaczy? Ablucję? Co to słowo znaczy, wiesz? Nie wiem. Ale wiesz co nieco więcej na temat słowa łazienka? Tak, bo to zdrobnienie od słowa łaźnia, bo łaźnie to było, można tak nazwać, taki jakby coś pomiędzy basenem i spa. To powiem ci, że ablucje to rytualne obmycie ciała albo jego części, najczęściej dłoni. A my dzisiaj gościmy na Zamku Królewskim w Warszawie. Jesteśmy u samego Augusta, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale kochani, czy aby król w ogóle chadza do łazienki? No, tak jak każdy człowiek potrzebuje skorzystać często z takiego miejsca, tyle że jest mały problem. No nie ma tradycji, żeby na zamku była łazienka lub toaleta. Znaczy, wcześniej, w XVII wieku była dobudowana wieża, w której Sobieski miał łaźnię, właściwie łazienkę taką małą i nawet przyjmował w niej podobno gości. Tak jak zresztą było we Francji. Ale z czasów Stanisława Augusta no, nie mam przekazu, żeby takie coś istniało, ale to sobie doskonale oni radzili bez łazienki i bez toalety. Ale nie, że nie korzystali w ogóle, tylko robili to troszeczkę inaczej. Pierwszy problem, no mycie, prawda, twarzy, rąk z chęcią i powinniśmy często korzystać z takich, szczególnie w tym czasie, udogodnień. No i tutaj nie ma problemu, bo w sypialni stał odpowiedni zestaw do ablucji, czyli jakiś dzbanek piękny, jakaś miska i oczywiście no, nikt nie pisał w pamiętnikach, jak to król się myje, ale możemy sobie to wyobrazić, że nie robi tego sam. Czyli służący podchodzi do miski, nalewa dzbankiem wody, bierze ręczniczek, zanurza ten ręczniczek w wodzie, troszeczkę wyciska, podchodzi do króla, być może nawet się kłania przed królem, rozsuwa jego koszulę nocną i tym mokrym ręczniczkiem po twarzy, po brzuszku, pod paszką, później się znowu kładzie, kłania, bierze suchy ręcznik, króla wyciera. Król umyty. A nogi? A nogi właśnie, jak często były myte królewskie nogi, Krysiu, zgadniesz? Nie wiem. No myślę, że nie częściej niż 2 razy w tygodniu. No myślę, że tak. A kąpiel całego ciała to właściwie dosyć trudna sprawa, bo trzeba przynieść do sypialni wannę. Z wodą, z wszystkimi, całym sprzętem. Panie Sławomirze, to ja mam do pana pytanie tutaj. Jak często kąpał się król francuski Ludwik XV? Według oficjalnej etykiety raz w roku. A to było zaledwie 50 lat wcześniej, tak, prawda? Ale czy król, słuchajcie, myje zęby? Czy wtedy były pasty i szczoteczki do zębów, Krysiu? Pasty, no nie wiem, bo pewnie trzeba było je importować, bo ona jest coś ciężka do dorostów. Szczoteczek nie było za bardzo. Szczoteczka to jest troszeczkę czas już starości Stanisława Augusta, koniec XVIII wieku, czyli szczoteczka ma mniej więcej 220 lat. A król troszeczkę wcześniej żył, ale mył zęby. Mój kolega, który zajmował się rzeczą można powiedzieć, no strasznie nudno, bo przeglądał rachunki. No to... Ale królewskie rachunki. Ale królewskie. No i teraz te rachunki to zupełnie coś innego niż dzisiejszy wydruk z kasy fiskalnej, czy paragon po prostu. No i tam jest wszystko. Wszystko. Między innymi jest rachunek za kupowany w Niemczech, tutaj miałaś rację, że to było z importu, specjalny proszek do zębów. Tyle, że nie było szczoteczek. No to ja myślałam raczej o paście, bo, pasty nie. Bo tam bo się zbierało wodorosty i tam z nich trochę się robiło. Być może w jakichś częściach Europy tak było. Ale wiesz co, jak ja byłem jeszcze w twoim wieku, to pamiętam, że w ramach prezentu otrzymałem, mając, nie wiem, no właśnie 10 lat w szkole, pudełko pasty, pudełko proszku do zębów i to już wtedy było dla mnie trochę dziwne. Ale jeszcze był produkowany i myślę, że dzisiaj też pewnie jakby poszukał, to taki proszek do zębów można znaleźć. No po prostu inna forma czyściwa do zębów. My jesteśmy przyzwyczajeni do pasty. Ale go trzeba rozmoczyć, ten proszek. No właśnie, a jak co zrobić, jeżeli nie mamy szczoteczki? Ale mamy palce. Ale mamy palce, czyli owijamy go kawałkiem materiału, sypiemy ten proszek, no i możemy spróbować to upalić. No dobra, nasz król jest tak w miarę, tak mniej więcej umyty. W takim razie teraz czas na nas. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czyste czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la, la, la, la. Pa, paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La, la, la, la. Trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płodne. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. To dosyć niezręczny temat teraz będzie. La, la, la, wolałabym pośpiewać, ale cóż, trzeba mierzyć się i z niewygodnymi, zagadkowymi tematami, bo czy nasz król Stanisław August, Krysiu Poniatowski, miał swój nocnik? Zdecydowanie tak. Wszyscy mieli, znaczy wszyscy, którzy, których było na to stać, którzy uważali, że po prostu to jest podstawowe wyposażenie pałacu. A co nad tym nocnikiem królewskim robiło konsylium lekarskie? Do dziś dnia robi się takie badania i wtedy również lekarze byli zainteresowani, co się znajdowało w nocnikach, więc po prostu na podstawie no właśnie tego, co w nocniku mogło być, po prostu oceniali stan zdrowia króla. Czy prawdą jest to, że niemal codziennie temu biednemu naszemu ostatniemu królowi Polski serwowano płukanie żołądka i upuszczanie krwi? Na szczęście nie. Uf. Na szczęście nie, ale król Francji twierdził, któremu to robiono rzeczywiście. Codziennie? Tak. Uważał, twierdził, że król rządzi Francją, a królem lekarze. Dlaczego codziennie? Po co? Uważano, że to jest bardzo korzystne dla zdrowia i myślano, że to chyba po prostu tak oczyszcza ten organizm. No rzeczywiście trzeba było mieć stalowe zdrowie, żeby to codziennie przeżywać. No ale Ludwik XV, czy też Ludwik XIV żyli bardzo długo, czyli można było się do tego przyzwyczaić. Aha, ale ciekawe, co ma wspólnego z tym, to nie mycie się jego. Kąpiel raz do roku. Myślę, że to był problem przede wszystkim etykiety francuskiej, gdzie po prostu do tej kąpieli było trzeba zgromadzić tak dużą grupę urzędników, którzy bardzo pilnowali tego, że jeden będzie trzymał ręcznik, drugi będzie trzymał jakieś inne akcesorium i po prostu, żeby zebrać ich wszystkich razem, no to chyba nie było więcej czasu niż raz do roku. Ja nie wiem teraz, jakiego tematu dotknąć, bo jest ich tak dużo, tak dużo, ale spróbujmy w takim razie, skoro nasz król już się obudził, już wypił bulion, już popracował sobie nawet trochę, ściągnął szlafmycę z głowy i co? No i jeszcze nie jest ubrany do końca, ale może odsłonimy te zasłony jego królewskie, tak, których wtedy nie było. Po prostu mamy króla już na nogach, zakłada szlafrok. No dzisiaj szlafrok to jest coś, co zakładam po kąpieli, może na basenie. Mhm. Wtedy szlafrok był tak naprawdę domowym strojem, wykończonym futrem z najlepszych materiałów. Mhm. I rzeczywiście... Z gronostaji? Mógł być. No, taka jedna kreska to jest końcówka ogona gronostaja, więc im więcej kresek, tym więcej gronostaj na to patrzyło. No nie wiem, czy by królowa była aż stać na gronostajowy szlafrok, ale myślę, że to nie byłoby nic dziwnego, gdyby taki miał. A kto króla ubiera w ogóle? Kto się tym zajmuje? Król przede wszystkim... miał swoją własną garderobę. Na zamku do dziś dnia jest taki korytarz dosyć długi, wielometrowy, wysoki, na którym, w którym właśnie był przeznaczony, on był na stroje królewskie. No i tak jak każdy człowiek miał swoje ulubione stroje. Masz ulubiony strój? No, jakiś tam się znajdzie. Mhm. No a gdybyś chciała na przykład dzisiaj rano ubrać swój ulubiony strój i on by miał plamkę, to co? To nic. To nic, nie tak się zdarzało nam, Krysiu, prawda? No. W zagadkowym studiu. No cóż, tak. Czasami się tak zdarza, ale król nie miał takiego problemu, bo jak on miał coś ulubionego, to na przykład miał ten sam strój w 20 paru egzemplarzach. Mhm. Ulubiony mundur szkoły, którą założył rycerskiej. 20 parę wiemy z rachunków, też kolega zbadał, że 20 kilka takich samych. A, to już nie byłby ulubiony strój, no bo ważniejszy jest ten jeden konkretny. A nie te inne. Ale wiesz, to się ludzie orientowali tak, z zewnątrz, tak. A rzeczywiście on wiedział, że ich jest więcej. Ale czy prawdą jest, że na królewskim dworze zainstalowano wielką dmuchawę? Tak, ale dopiero w czasach prezydenta Mościcka. A, do tego dmuchawa. No pokazuję nago na włosy, bo przecież ta dmuchawa... Ja już pomyślałem o dmuchawie, która była w czasach prezydenta Mościckiego, którą on sam wymyślił, ale to zupełnie inny temat. Nie, a dmuchawa, a dmuchawa rzeczywiście była, to znaczy dmuchawa do rozpylania pudru na włosy. Jako, że wszyscy byli bardzo modni, chcieli mieć bardzo ładne, bujałe włosy, no to, dlatego akurat białe. Bo biały jest kolorem czystości, niewinności i był bardzo szlachetny. Opalona na twarzy to mogła być pani, która pracowała cały rok na polu, a nie dama dworu czy też król. Także pudrowano włosy, pudrowano twarz, robiono sztuczne kolory, czyli cały makijaż. Mhm. No i król codziennie rano coś takiego miał robione. A żeby bardzo dokładnie właśnie rozprowadzić ten puder, do dziś dnia w wielu muzeach zachowały się takie dmuchawy ręczne, którymi można było rozpylać ten pył na włosach. A od czego był ten puder? Puder był najczęściej robiony z mąki ryżowej, czyli teoretycznie można by było nawet samemu w domu sobie go zrobić, z dodatkami ewentualnymi, które dawały odpowiednie odcienie, no bo też biel może mieć różne odcienie. Ja tak myślę sobie, słuchajcie, że absolutnie w jakiś sposób tajemniczy musimy pana porwać raz jeszcze i sprowadzić z tego zamku tutaj, ponieważ można by godzinami o pończochach Augusta II opowiadać, które tkane były ze złotej nitki. Można byłoby o jego obiedzie, o tym, co Paul Tremot serwował na królewskich talerzach, ponieważ można by o deserach także, bardzo, bardzo puszystych, wspaniałych, lekkich pączkach. I można byłoby także o czymś, o czym pan nigdy nam nie opowiadał, o porwaniu króla. To jest fascynujący temat. Dzisiaj już nie mamy czasu, aby poruszyć go, ale panie Sławomirze Szczocki, proszę nam tu obiecać wszemi wobec, że pan do nas powróci. Jak najbardziej tak, bo rzeczywiście tematów jest jeszcze bardzo, bardzo wiele i myślę, że warto kontynuować. Absolutnie, z panem zawsze, a na zakończenie naszej zagadkowej opowieści zaprośmy kolegę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla Bula, znakomity w tej roli Jan Kobuszewski, cała symfoniczna orkiestra, a to wszystko dla was. A już za chwilę zaprosimy was także do tańca. Sławomir Szczocki był naszym gościem, bardzo posłannik dziękuję. Króla. Bardzo dziękujemy. Krysiu, dziękuję ci serdecznie. Mhm. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stopaczy, kłaniamy się i mówimy do... widzenia. Albo do usłyszenia. I życzymy zagadkowej niedzieli. Tak jest. Jej, no wzięliście się na mnie wszyscy, czy co? Dość tego, bo zwariuję, wy zobaczycie, że zwariuję.